Benvingudes a Diàlegs amb Autores, un podcast de ràdio La Caníbal. La nostra convidada d'avui és Mercè Ibars, doctora en comunicació audiovisual, escriptora, periodista cultural, investigadora i fins fa ben poc que es va jubilar, professora de la Universitat Pompeu Fabra, on vaig tenir la sort de gaudir del seu curs de doctorat sobre cinema documental ara fa uns 20 anys. Actualment és columnista de l'edició catalana del País i del diari digital VilaWeb i està vivint un moment daurat de plenitud literària i assagística. Parlarem amb ella sobre els darrers 4 llibres que ha publicat darrerament i d'altres projectes en els que ha estat implicada. Per aquest motiu, l'entrevista serà una mica més llarga de l'habitual, però sé que se us farà curta, perquè a la Mercè Ibars dóna gust d'escoltar-la. Com sempre, a Diàlegs amb Autores ens agrada incorporar la perspectiva de l'editora, que en aquest cas ha estat la Isabel Ubiols, d'Anagrama, a qui agraïm molt moltíssim que hagi compartit amb nosaltres la seva perspectiva, perquè la mirada de les editores sempre ens sembla necessària. Quan li vam demanar a la Mercè Ibars quina cançó ens proposava per ambientar aquest podcast, vam acabar parlant de dos temes. Un d'ells el reservarem pel final. Però ara, per arrencar, us deixo escoltant Sweet Virginia, dels Rolling Stones, un tema d'inspiració country enregistrada pels Vols de 1971. Drop your Doncs bon dia, Mercè. Bon dia. És un plaer de poder-te fer aquesta entrevista que portem molts mesos planejant. Sí. De fet, des que va sortir el tríptic de la Terra... Fa dos anys que anem parlant... Gairebé, un any sí. I mig, diguem. Sí. Però diguem-ne que tenia tot el sentit d'esperar-nos perquè és veritat que tenies altres projectes Coensa i que ara que ja han sortit, m'estic referint a Contes Urbans i al retrat de Mercè Rodoreda, ens permeten com llegir els tres llibres d'alguna manera dintre d'una operació, podríem dir, retrospectiva, no? Com una revisió en profunditat de tot el teu treball previ. I dic la paraula retrospectiva amb tota la intenció, que al·ludint a aquestes exposicions que es fan amb els artistes visuals, una revisió del seu treball, no? una destil·lació una miqueta mirada des del pas del temps, no? que és allò que continua sent rellevant i que continua interessant-nos. Jo crec que és un treball magnífic que heu fet amb la teva editora, amb la Isabel Obiols. M'estic referint precisament al tríptic de la Terra i a Contes Urbans. Però, bueno, en el cas de la retrat de Mercè Rodoreda, també és un exercici que està molt present, no? De tot aquest interès que al llarg de la teva trajectòria has anat desplegant, no? Al voltant de l'autora. Clar, com que t'anem seguint, des de la Caníbal t'anem seguint des de fa molt de temps ja... Sí que tinc aquesta sort. Sí. Jo crec que hi ha un moment en relació amb un altre llibre que crec que és important també de citar-lo aquí, que és aquest llibre que vas escriure L'amic de la Finca Roja, que va editar Tusquets. Sí. Fa quant de temps ja aquest llibre va sortir? El 2017, el 17, sí. Exacte. Sí, a primers del 17. Sí. Sí, que a mi és un llibre que em va fascinar perquè d'alguna manera ja trenaves molts dels teus interessos al voltant de les arts visuals, de lo visual, al voltant d'una interlocució amb altres autories. Sí. En aquest cas hi havia un homenatge al curador d'exposicions, sí, Carlos Pérez, el Carlos, moltes altres coses, però sí. Per a mi segurament aquest tracte amb ell, ell va ser un catalitzador per mi. Vull dir, aquest tracte amb ell fent exposicions, perquè amb ell en vaig fer dues, pròpiament només una, la de Buñuel i Tierra sin Pan, i després el vaig convidar a participar en el catàleg de l'exposició que vaig poder fer de les pintures de la Rodoreda en ocasió del seu centenari. A la Pedrera, sí. Sí. Llavors, és que el Carlos va ser això, un catalitzador, perquè em feia fer coses, a més. No és que només féssim, érem amics de feia temps, però no és només que féssim lo de Buñuel, que va ser realment important, perquè, com em deia ell, quan va acceptar de proposar la possible exposició al director de l'IBAM llavors, que era Juan Manuel Bonet, que també era sensible en aquestes coses, deia que el cine ha d'estar en el museu també. Uh-huh. S'ha d'exposar. Uh-huh. Porta dificultats, però bé, ja les resoldrem. I doncs és probable que si fos en els museus espanyols, potser la primera que es feia de cine, fa temps que es fa en altres llocs, però, però i després se n'han fet moltes, no? Llavors, doncs, era això, però això que era proposta meva, perquè sortia de la tesi doctoral, doncs després ell em feia fer uns textos de catàleg que, de broma, si jo d'això no en sé res, per exemple, va fer una exposició molt maca, llavors estava el Reina Sofia, sobre els humoristes del 27, i em va demanar que fes un text sobre que els expliqués com havien anat tots aquella gent que se n'havien anat cap a Hollywood. Quan eren encara les pel·lícules... La transició del mut al sonor. S'havien de fer versions doblades perquè no hi havia els subtítols, per dir-ho així, i a més es volien doblades, i cap allà va anar una tropa de... I no eren doblades, ara que hi penso. Es repetien. O sigui, abans de poder-les doblar, el que es feia era fer la versió espanyola per a Llatinoamèrica i per a Espanya, si hi arribava, doncs amb directors, amb actors i actrius, amb guionistes... Però si jo no en sé res, i això ho ha estudiat altra gent, acadèmica, així, em va dir, m'és igual, vull que ho escriguis tu. O després, una altra cosa que em va fer sobre... Feia una exposició, llavors estava al Movim, a València, va fer una exposició de cartells, ell era molt, molt partidari i ho va... li va donar tot l'impuls que va poder de les arts gràfiques. De les arts gràfiques, efectivament. Sí, sí. I de, per exemple, de l'exposició més maca que jo he vist en la meva vida, una d'elles almenys, és la que va dedicar a les joguines, als joguets de l'art modern. Fantàstica, és a dir, donava molt, molt de valor a tot això. L'expansió, en definitiva, de vida i art, o art i vida. Exacte, sí, d'això n'hem parlat molt, sí, nosaltres dues, sí, sí, sí, al llarg dels anys, sí. I fa l'exposició de cartells del cine nòrdic, i jo deia, però què vols que t'expliqui? És a dir, què puc fer jo d'això? No? És igual, inventa tot el que vulguis. I amb tota llibertat me'n vaig recordar de l'última pel·lícula que va fer Bergman, que va ser per a la televisió, ara no recordo el nom, ja en sortirà, i vaig fer una lectura de la pel·lícula. Perquè era una pel·lícula precisament sobre els orígens del cine i la importància dels fotògrafs, que jo també en això ho vaig estudiar i vaig publicar alguna cosa sobre també què vol dir que el cine se'l van inventar els directors. Si tots començaven. I llavors, doncs, el Griffith, sense el seu operador, amb qui va fer totes les pel·lícules, doncs, ho estaven aprenent tots a la vegada, o el Chaplin, amb el Totoro. Tot això, dius, bé, és una de les coses aquelles que l'autoria d'aquestes obres, d'aquests arts, que són en si mateixos col·lectius, doncs, l'hauríem de considerar. Ja s'entén que el mercat mana això i mana allò, que fins i tot l'acadèmia doncs, hi participa per una sèrie de raons comprensibles, però... No. I el que tu vas ara de parlar dels llibres doncs, també és el mateix. Sense els editors els llibres no existeixen. Exacte. I un munt de gent que hi treballa, eh? I un munt però, de gent. Però posem-ho així, diguem-ne, no? Llavors, doncs és... En el cas d'aquesta retrospectiva meva, que trobo que és molt encertada la perspectiva, doncs ho és, primera ja per una cosa que a mi mateixa m'ha sorprès, que és que es fa amb un autor, una autora viva, perquè hi ha ple rendiment, per dir-ho així, no? En plenitud, sí. Sí, és a dir, moltes vegades aquestes revisions... retrospectives editorialment es fan amb autors molt consagrats, però que mai resulta que els llibres estan descatalogats, que quasi no es troben, etc, etc, no? Però aquesta és una de la primera cosa a valorar en aquesta retrospectiva. I l'altra, per descomptat, és la Isabel Obiols, que ho veu, diguem-ne, eh? Sí, perquè com arribeu a... Mira, ja fa... Al tríptic de la Terra. Ja fa temps. Amb la idea de reeditar les dues novel·les anteriors, La Terra Retirada i La Palmera de Blat, incloent aquesta tercera peça, no? Sí. De fet, amb la Isabel ja fa molt de temps. Quan ella estava a la Magrana, ara no et sabria dir, però igual fa tranquil·lament 15 anys. Entre 10 i 15 anys. Ja me'n va parlar. Me'n va parlar de... Per la novel·la que jo estava fent llavors, que com que ja la Magrana va desaparèixer, llavors se'n va anar de la Magrana i va desaparèixer, pràcticament va canviar molt l'editorial, però ja no hi era, doncs que va fer un reset, es va dedicar a altres coses abans de tornar a Anagrama i al món editorial, doncs... Jo estava fent la novel·la que s'acabaria dient No parlis de mi quan me'n vagi. Ella la va llegir el tros que li interessava. Que la va treure a Proa. Empúries. Empúries, perdó. Sí. Ella li interessava i ja li interessava que fos una cosa nova. I llavors m'ho plantejava dient i llavors podríem plantejar-nos la reedició dels altres llibres. No vam acabar de parlar com faríem aquesta hipotètica reedició de la Terra Retirada i de la Palmera de Blat, però això ja estava. Per tant, quan vaig tenir... Perquè tot això, com un dels teus temes principals depèn també molt de les condicions materials de les obres. Sí. En això, una de les coses que he après al llarg dels temps de publicar és que l'autor ha d'aconseguir el contracte més curt de temps possible. Ara ja ho allarguen més, però de la terra retirada i de la palmera de blat, que quan ja els tenia lliures del primer editor... Parles dels drets, eh? Sí, dels drets, sí. De quant dura el contracte. El contracte, exacte. Doncs el Vallcorba feia, el de Quadres Crema, feia contractes de 15 anys. Això, ell deia que com les editors, com Gallimard. Dius, però es vale molt bé, però és que Gallimard se n'ocupa de que el llibre funcioni aquests 15 anys i que, etcètera, etcètera. Però 15 anys acaben passant, i llavors ja els vaig treure de Quadres Crema i es van publicar, republicar, sols, per separat, a La Butxaca, a Edicions 62. I llavors ja vaig aconseguir un contracte de 5 anys. Llavors, doncs, i crec que també són els altres, el que he publicat al grup 62, però ara parlem d'aquests, no? I quan van quedar lliures, l'editor d'Empúries, el Josep Lluc, ja m'ho va començar a insinuar de que podríem aplegar-los, però que convindria una tercera part, editorialment, que fos un llibre nou, com aquell qui diu, però jo en aquell moment ja no tenia ganes de continuar amb el grup 62. Respecto molt els editors que he tingut allà, el Jordi Cornudella i el Josep Lluc, però estan en un entramat que jo en aquell moment ja no m'interessava. És a dir, menys que no m'interessés, em preocupava. El llibre sortia, a part de No parlis de mi quan me'n vagi, que va arribar allà en plena crisi del grup, va desaparèixer el de cap de premsa, va desaparèixer l'editora que ho portava i el Cornudella se'n va ocupar també com va poder, però bueno, tots estaven fets caldo, i Vine com estàs, que és el següent que vaig publicar amb ells, va sortir i ja està, ningú se'n preocupa més. No et sents acompanyada. I llavors me'n vaig recordar que la Isabel ja estava a Anagrama, i me'n vaig recordar i vaig pensar, mira, ho vaig a parlar amb ella. Ella em va dir el mateix, en realitat, que estaria bé que hi hagués una tercera part, que jo no pensava fer en principi, em semblava que ja estava acabat el meu treball sobre els orígens. Que després en realitat es reparteix per tots els meus llibres, però d'una manera tan directa em semblava que ja estava. Me'n va parlar i li vaig dir, mira, Isabel, si surt bé i si no, t'ho diré. I després, per mi mateixa, vaig pensar, home, jo per Anagrama això sí que ho faig. O almenys em dono la possibilitat de fer-ho. Pel grup 62, no. Val a dir que els meus lectors més pròxims que tinc, tu no t'ho vaig preguntar, però t'ho hauria pogut preguntar també, com era el Lluís a casa, o el Julià Guillamont, que sempre ha donat molt suport, no ho acabaven de veure clar, que es poguessin reunir, que eren obres molt diferents, que... Però bé, els vaig escoltar, però vaig dir, home, jo el que m'interessa és reeditar-los, reunits. Llavors, doncs, a veure què. I sí, em va sortir a Seidí, que és... D'on surten tots aquests... Molt, no, estrès, gairebé, sí. Ara ja ha passat prou de temps que tinc la casa allà en condicions per viure tot un mes i per escriure, d'això que me n'adonava que la majoria... L'amic de la Finca Roja el vaig fer allà. Sí. L'amic de la Finca Roja era un aplec de coses que ja tenia escrites, però se li havia de donar forma de llibre. Doncs ho vaig fer allà i a partir d'allà gairebé tot, el retrat... El vaig acabar, o bé, el vaig estructurar bé allà. El retrat de Mercè Rodoreda. Sí. Cal l'editor que t'ho proposi? En vida, clar, per si estàs morfa poden fer el que vulguin els hereus o qui sigui, però que t'ho proposi i que tu... Perquè això et dona un convenciment que d'alguna cosa que saps i al mateix temps necessites sempre refermar, que els llibres aguanten. Sí, sí. El tríptic de la Terra, tornant aquí, de fet són tres peces, tres novel·les curtes, al voltant de les transformacions que ha sofert el món rural. Sí. Tu vens d'una família de pagesos, pagesa, sí. De Saïdí, de la Franja, sí. Però de ben joveneta marxes per estudiar als fora. Als 14 anys. Clar, i mantens durant tota la teva vida aquesta relació d'anada i tornada amb el territori i vas veient, des d'aquest anar i tornar, vas veient-ne la transformació. Sí. No? I d'alguna manera, a partir en aquestes novel·les escrites en diferents moments en els darrers 30 anys, es va veient aquesta enorme transformació. Perquè és que, sempre ho repeteixo perquè crec que cal dir-ho, la meva família es queda allà. Per tant, doncs jo vaig i vinc constantment. O sigui, no estem parlant... Per una banda, estic parlant del present. Sempre estic parlant del present, en aquest cas de l'agricultura. Perquè és una agricultura, no perquè, sinó tenint en compte això, que és una agricultura activa, molt sacsejada, molt neurotitzada pels canvis i el mercat, però no d'una agricultura que s'ha quedat en un estadi com poden ser les que hi ha en tantes poblacions que s'han anat despoblant precisament per això, perquè modernitzar la terra és molt costós, de feina, dels tres esforços que s'han de fer, que ha de fer el cos mateix del pagès, i d'inversió, o sigui... Tornem a les condicions materials. És així, comprar un tractor i una cosechadora, escolta'm, això són diners, no apareixen, i el pagès no acostuma, ara ja no li toca més remei perquè tot es paga a terminis. Però en els anys aquells, en els anys, estic parlant de primers dels 60, jo me'n vaig a estudiar, surto al 68, doncs el pagès pagava el comptat. Això que no se'n refiava, diguem. Això, doncs, clar, llavors doncs, parlo d'aquesta arquitectura i d'aquesta societat, d'aquestes comunitats dels pobles i les transformacions, perquè les transformacions laborals, les transformacions de la feina, comporten transformacions en la vida col·lectiva, personal i de les cases. Algunes molt desitjables. S'ha constituït una classe mitjana agrícola que està en decadència. El que està en decadència no és la terra ni l'agricultura. El que està en decadència és aquesta classe mitjana que vés a saber com podrà sobreviure, i tant la classe mitjana, fins i tot la classe mitjana alta i sobretot la classe mitjana baixa. És aquest l'element principal que a mi em va moure, perquè el llibre surt en realitat en moltes ocasions de tot el que sento a casa. Que tinc una família que es dedica a analitzar les coses pel dret i pel revés, en aquest sentit, no? Llavors, doncs, és això. Tenia clar que no volia fer, en aquest sentit, volia aprofitar els recursos del periodisme, ja saps que jo sóc periodista d'origen, però no fer periodisme. És a dir, jo no me'n vaig anar fent enquestes i preguntant-li a la gent això i allò. Era una altra cosa. És literatura. Sí. Tu portes al terreny de la literatura. Perquè en el terreny de la literatura les experiències, les pràctiques, els recursos que et dona el periodisme fa anys que s'utilitzen. Aquesta és l'altra. I si algú li interessa, doncs que es llegeixi Manhattan Transfer del John Dos Passos, per exemple. És a dir, és allò que dius, tot això d'alguna forma ja existeix. I després per mi va ser molt important, molt, molt, cada vegada me n'adono més, la fotografia. Primer el cine i la fotografia. De fet, la darrera peça del tríptic, sí. Que és La vora inacabada, sí. La combines amb imatge, que sí. És una jugada que ja introdueixes en L'amic de la finca roja, sí, que barreges el text amb la imatge. Tu tens una cultura visual molt potent, de fet, i és la part visual, sí. I és molt present en tota la teva obra. Sí. Per mi, els que no venim dels estudis de lletres, que és el meu cas, de vegades ens podem sentir impostors en el camp de la literatura. Quan la practiques, quan la llegeixes, Ara, gràcies precisament a aquestes retrospectives, ho veig més clar tot. A mi m'ha ajudat com a escriptora més el cine que la literatura, en el sentit que conec més bé la història del cine, i fins i tot universal, que la història de la literatura, que les meves lectures de sempre han estat caòtiques en el sentit de no seguir un programa, de a vegades el segueixes pel teu compte perquè t'agrada un autor, com m'ha passat amb la Rodoreda, llavors ho vols llegir tot. I amb d'altres, com a lectora, no hi ha com a estudiosa, ni, no, i tot això t'ajuda moltíssim, però el primer per mi és el cine, perquè és una narrativa sintètica, i a més és el compendi de totes les arts. Allà està la fotografia, la il·luminació, els personatges, la trama i la narrativa que es conforma. I n'estic convençuda, és a dir, d'això. I la fotografia, el mateix. Jo, en aquest sentit, tinc dos mestres que he fet servir molt en el periodisme, en la manera meva de fer periodisme, que és el Cartier-Bresson, que diu allò: mira cap a on no mira ningú més. Que allà trobes un tema, diguéssim, eh? Que no estan mirant ningú, allà veuràs que hi ha alguna cosa, que és el que ell feia com a fotoperiodista. I l'altre és Walker Evans, que diu allò, diré primer en anglès i ho traduiré: let things be as they are. Deixa que les coses siguin com són. Que per a tot el seu treball durant la Gran Depressió, que són unes fotografies que em van impressionar molt, és que entra als masos i tu dius: ai, mira, i allà veus, pues, veu que hi ha una paret, que està penjat una paella, bueno, tot una... i creus: mira, ho ha posat en escena. No, està així. És a dir, la gent cuida el que té. Si és poc, és poc, però ho cuida. Hi ha una anècdota preciosa al tríptic, quan expliques com el teu padrí... El pare era el teu pare. Us col·locava tu i el teu germà amb un tros que teníeu... A la ratlla, a la frontera, i us feia posar un peu a Catalunya i l'altre a l'Aragó. D'alguna manera, aquest tenir un peu a cada lloc, i parlo del territori, parlo del paisatge, que el paisatge és una qüestió que a tu t'ha interessat moltíssim, però parlo també d'aquesta interdisciplinarietat teva, no? Aquest ser periodista, escriptora, investigadora, docent de comunicació audiovisual... És un estar entre llocs molt interessant, no? I de fet, per això trobo que és molt encertat també haver complementat l'edició reunida d'aquestes tres peces en el tríptic amb el nou llibre que ha sortit ara, que es titula Contes urbans, que reuneix a La ciutat en obres i Febre de carrer, que són com les dues peces, les dues novel·les. Contes, no? Recull de contes. Val, sí. Contes urbans. Diguem-ne, del tombant del segle, però ja en un entorn urbà, no? És una mica la teva crònica. Sí. No només teva, sinó poder també té quelcom de generacional, sí, no? Sí, sí, crònica i diguem-ne, també, i fabulació, en el sentit gairebé, diguéssim, d'una certa... No sé mai com dir-ho, això. D'una certa espiritualitat. És una paraula que fem servir molt poc, però potser podria servir. La ciutat en obres la vaig publicar el 2002, també a Quaders Crema, i a Febre de carrer el 2005, al cap de 3 anys. Vaig anar molt seguida en aquell moment. Com havia fet amb la Terra retirada, que surt el 93, i La palmera de blat va ser immediat, que vaig publicar el 95. El primer conte de A la ciutat en obres, que es diu En un mar vegetal, ja el vaig escriure en una pausa que vaig necessitar fer mentre feia la palmera de blat. I correspon, en un mar vegetal, correspon a la mateixa segona part de la palmera de blat, que és, diguem-ne, també d'aquest caràcter gairebé metafísic, és a dir, de narrativament parlant, és clar que es conten coses molt concretes, però narrativament parlant ja abandono, per dir-ho d'alguna manera, la narració estrictament realista. Llavors, què passa amb aquests dos llibres? Jo sempre, d'aquests contes, no? La veritat és que escric sobre el que conec, sobre el que visc i sobre el que em surt de dintre. Jo em puc posar en aquest sentit quan és d'una altra manera, quan faig assaig és una altra cosa. Faig la Rodoreda, l'Amic de la Finca Roja, tots aquests textos, això és una altra cosa, però sempre incorporo la meva visió, la meva persona fins i tot. La teva mirada. Sí, però explícitament, posant-hi sí. en primera persona. Sí, sí. Sí, sí, sí. Llavors, doncs clar, jo porto 50 anys a Barcelona. Quan vaig escriure a la ciutat en obres, doncs em portava 30. I d'altra banda, primer allò que comences a escriure contes són, pensa que els contes urbans, ara reunits, puc dir que són lo més inventiu que he fet. Caldria veure també les altres novel·les, No parlis de mi i vine com estan, però no, allà té una base molt bé, molt autobiogràfica. Aquí no necessàriament. És la provatura allò de que sempre tens, que jo tenia llavors, de com continuar després de la Palmera de Blat. Primer m'havia hagut d'aturar perquè vaig fer una tesi doctoral, com tu saps, que després així ens vam conèixer en cursos de doctorat, que és sobre Tierra sin pan de Buñuel, que després vaig veure que tierra i terra retirada, doncs tot connecta. Tot anava lligat, tot anava lligat. Sí, i en el cas dels contes jo anava fent, i és lògic que parli de Barcelona perquè és el que conec, però després vaig pensar, mira, també el títol que li vaig posar a la ciutat en obres, doncs vaig pensar, mira, com que els que em segueixen, o els crítica, consideren que sóc una autora rural, doncs mira, tu, Me'n vaig a l'urbà. La curiós del cas és que ja llavors, ara pensem que tenim molt, que les coses van tan ràpids que hi ha molt poca memòria de les coses mateixes, però això fa molt temps que va. Ningú se'n va recordar que era una escriptora rural. Llavors, doncs, van sortir aquests llibres i això sí, és a dir, no... Efectivament, és a dir, és la... M'agrada passejar-me i veure les coses directament. Això no és només periodisme, és alguna altra cosa més profunda. I anar observant i veure els canvis en la ciutat. A veure, el segon conte, que és un dels que a mi més m'agraden, Fragilitat de les parets, doncs també surt d'una taca d'humitat que efectivament vaig tenir a casa i després doncs que teníem era allò de Barcelona posat guapa, que eren totes les façanes cobertes, que la feina era teva per entrar i per sortir. Llavors hi ha tot això de Barcelona posat guapa, que sempre ho he trobat tan espantós, que és tractar la ciutat com un adolescent. Però hi hauràs a qui li dius posat guapa. Bàsicament és que se li diu a les adolescents noies joves, les altres ja ho saben com posar-se guapes. Vull dir, que tot allò m'irritava profundament. I tota la moguda dels Jocs Olímpics ja va, en certa manera, provocar la terra retirada. És a dir, allò que vaig dir, bueno, perquè com que sentia també les queixes a casa, ara tot va per a Barcelona, ara això, patatim, patatam, vaig dir, bueno, prou, s'ha acabat. Em centro en això. I em vaig voler donar constància signant el llibre, doncs això, el 92. El 92, perquè vulgui entendre que ho entengui. I potser hi ha alguna referència més dins del text. És a dir, que és la ciutat, les transformacions de Barcelona, i això que em vaig quedar, doncs imagina't, del 92 al 2000, per dir-ho així, doncs, clar, s'han de carar d'alguna manera, literàriament també. Una mica per anar acabant, perquè se'ns acaba el temps, malauradament, d'aquesta entrevista, continuarem xerrant tu i jo infinitament. Sí, sí, sí. A mi ja m'agradaria llegir una frase del retrat de Mercè Rodoreda, que trobo que és un llibre, això, que està com entre l'assaig, la novel·la, litera, no sé, és una raravis, eh? Una mica com l'amic de la Finca Roja, però hi ha molt com un diàleg, no? Entre dues autories, entre dos estils, és un diàleg sobre l'estil, no? Moltes vegades. M'agradaria llegir una frase que és molt breu, perquè tu moltes vegades fas frases breus, molt precises, això té molt a veure també amb la teva manera d'escriure, i a mi em fascina la precisió, l'esforç de precisió que fas en la tria de paraules. I hi ha una frase que és meravellosa, perquè a més té molt a veure també amb una altra de les teves filles, que després, si vols, comentem, que és aquesta frase que diu: "He sabut que les modernes es fan soles." M'encanta. Sí, sí, sí. És que, Rodoreda és d'aquella època, quan les modernes necessàriament s'havien de fer soles. Sense referències. Sí, exacte, no? I prenent els seus riscos. Familiars, de relació, d'aparició en la societat, perquè, clar, estem parlant d'artistes, d'autories, no? Ella, com tantes altres, que ja ho esmento, és el que fa. O sigui, tenen el gran model del cine, sempre ho diré. Tenen el gran model del cine i l'apliquen. Com ho va aplicar tota la població del món? Una cosa que li sentia dir al meu tio Julio, que va ser molt important en la meva vida i amb qui parlàvem de cine constantment, doncs és que et deia: "És que abans del cine la gent no sabia fer besitos." En públic s'entén, eh? Però ni tan sols, jo vull dir, ja no vaig entrar en detalls de què feien el llit de matrimoni, diguem-ne, no? Però van aprendre fins i tot allò de dir a besar-se amb passió. Vull dir que el cine és una gran escola per a l'imaginari modern, no? Perquè una cosa que potser no es diu prou del cine o que s'ha de continuar dient, perquè és més llenguatge universal que la literatura, i fins i tot que la pintura, perquè és una narració, és allò que deia aquell... A vegades penso que el citem massa, el Walter Benjamin, però és que a vegades és inevitable, que és que és l'inconscient òptic. Sí. I a més, com que ho estàs veient, ara ja no, però com estàs veient en una sala fosca que es projecta des de darrere teu, no que s'emet com la televisió, sinó que es projecta des de darrere teu, crea tot un mecanisme intern que és superior a qualsevol altre de les arts. I a més, l'altra cosa és que el cine en realitat té dues pantalles. La de la pantalla pròpiament dita i la pantalla mental, en la que tu vas reelaborant. Un pot dir, però això passa amb tot, quan llegeixes una novel·la, un llibre d'història, el que sigui, quan veus una pintura, quan veus una instal·lació. Sí, però el cine té aquesta narrativa que t'embolcalla. I llavors, doncs, el cine està... el mestre del món contemporani. Del món contemporani des de que va sortir, de tot el segle XX. I és això, bueno, la Rodoreda com l'Anna Murià, doncs que ja són fans de la Joan Crawford. És que d'això et volia parlar també, perquè és evident que has fet tu, durant molt de temps, has anat traient articles, pròlegs, publicacions al voltant de l'univers de la Mercè Rodoreda, però no només. O sigui, has fet molta tasca, també, de relectura i de portar-nos a autores que moltes vegades, per aquestes operacions d'esborrat, havien quedat com amb segones línies. El cas de l'Anna Murria, que acabes de fer el pròleg dels contes, no? Que a mi me'ls has descobert, me'ls has portat i te n'estic molt agraïda. Però no només, també de pintores com la Lluïsa Vidal, també has fet textos per catàlegs d'exposicions de la Lluïsa Vidal, has fet també un pròleg per al Teatre Nacional sobre les pioneres modernes, les dramaturgues modernistes, no? De tot, eh? Perquè va del 1879 al 1938. Has fet un esforç històric. Hi ha les modernistes, les noucentistes i les republicanes, així. Sí, sí. I al mateix temps, per a qui li pugui interessar, doncs posant de manifest, com es posa en altres camps de la cultura, que entre modernisme i noucentisme no hi ha una ruptura tan radical com es diu. Perquè la gent va fent, diguem-ne, no? I va creant, va escrivint, va fent el que sigui, i llavors doncs, no es pot fer aquestes separacions tan radicals. Però sí que es pot distingir amb l'aparició de les republicanes. Això, sens dubte. Les sis sombreros, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que d'alguna manera són les àvies, no? Són les primeres referències que tenim. Àvies i besàvies. Àvies i besàvies, no? Però la Dolors Monserdà és que és de finals, ho publica al final del 19. Sí, sí. Sí, eh? Sí, sí, sí. I la peça que hem rescatat de la Víctor Català és del 1899. Uh-huh. Vull dir que... Uh-huh. Sí. A veure... Les interrelacions entre les arts sempre... No és que m'hagin interessat, és que m'interessen, per descomptat, però m'interessen perquè les he vist des del primer moment. No puc... De la meva... Formen part del meu bagatge. Un arriba a una obra, sigui la que sigui, amb el seu propi bagatge. De lo que ha vist de cine, de lo que ha llegit, de lo que ha vist de pintura, de fotografia, o del que descobreix, i dius, pues no sé res, i això m'interessa, i començo a interessar-me. Arriba amb el seu propi bagatge i com a espectador o lector actiu, se'l fa seu o no se'l fa seu, que d'això se'n diu el gust. Per això és actiu, és a dir, l'espectador sempre és actiu. Fins i tot quan és passiu. Quan aparentment és passiu, l'únic que fa és quadrar el cercle de lo que li han proposat sobre aquella obra. I molt sovint sobre el mercat. O sigui, el mercat no la valora i o la té allà com una cosa perifèrica que només interessa quatre gats, i llavors doncs, l'espectador assumeix això. Com assumeix tanta gent que assumeix les notícies de la televisió o dels diaris, sense qüestionar-les, doncs també està sent actiu, no qüestionant-les. Uh-huh. Perquè les acceptes i això és una forma de ser actiu. Llavors el que a nosaltres ens interessa i del que estem parlant és de l'espectador actiu conscient. No ho sé, és que en realitat no puc entendre els estudiosos que no ho veuen així, que no consideren la història cultural. Jo em considero una historiadora cultural i una crítica cultural. Perquè doncs això el que m'interessa és el panorama. O sigui, per fer el pròleg de les pioneres modernes, de lo que vaig patir, és que no hi ha gaires estudis, per no dir que cap, segons me deien al Teatre Nacional, l'Albert Arribas, que ell és en qui en sap, jo, dius, bueno, que el primer que li dius és, val, ho faré. Què he de llegir? Escolta'm, digue'm bibliografia, doncs que parli del context teatral i cultural d'aquell temps. Què hi havia més a la cartellera, en català i en castellà, en teatre popular i no tan popular, què llegien, quin teatre estranger, en aquest cas europeu, quasi sempre europeu, arribava l'Ibsen, arribava l'Strindberg, és a dir, a veure... O si no, ho veien, com que algunes d'elles eren políglotes i viatjades, doncs ho devien veure a París o a algun altre lloc. M'han dit, no, no hi ha res d'això. Doncs me vaig haver d'apanyar com sigui, constatant-ho, dient-ho, que això són coses que caldria saber, que són molt interessants de saber, i llavors doncs plantejant, des de la meva òptica, clar, vinc d'altres òptiques. O sigui, per mi va ser fascinant quan vaig veure que de 12 autores que recull l'antologia, 9 fan periodisme. Clar. I llavors, doncs, com que conec el periodisme i sé el que representa, és que és el planter, el periodisme, de la literatura moderna a Catalunya, segur. Perquè, a veure, hi havia poca indústria editorial, una sèrie de raons, i allà comença la gent a escriure i a fer-se un nom. I a fer-se valdre, i tot un sistema jeràrquic de qui és el bo i qui... I a guanyar lectors, Sí, efectivament, lectors i lectores, però molt, sí, sí. Però molt, eh? Uh-huh. Llavors, doncs, coses d'aquestes que portes, doncs, perquè no et mires al teatre només des del punt de vista de l'escriptura dramàtica. Uh-huh. Sí, i fins i tot de la posada en escena. De fet, el retrat de Mercè Rodoreda no és només un retrat de Mercè Rodoreda, és... S'explica molt bé, diguem-ne, tot l'entrellat. Sí. totes les condicions materials que la van permetre d'alguna manera pues, arribar on va arribar i fer l'obra. Fer l'obra en les condicions més difícils. Sempre he trobat un paral·lelisme, no el vaig posar aquí perquè ja m'estendria massa, però jo trobo un paral·lelisme entre Rodoreda i Buñuel. D'entrada, perquè ja són, crec, no em voldria exagerar ni menys generalitzar, però pel que en sé, potser són els dos únics artistes de la diàspora republicana que fan una obra internacional. O sigui, que avui en dia es coneix a tot arreu. I com va treballar el Buñuel als Estats Units i a Mèxic? Si això no és... I va fer obres molt interessants a Mèxic i guanyava 4 cèntims, li pagaven malament i no sé quantes coses més, doncs això s'ha d'entendre també com un dels valors de l'obra. Sobretot en el cine, que és tan car fer-lo. I en el cas de Rodoreda ho vaig fer des de bon començament, però aquí he insistit més, perquè el que és una llàstima és que visquem en un context cultural, i diria que això també es fa a tota la península, potser els portuguesos ho fan menys, que és de considerar cada autor dins, exclusivament dins del seu marc cultural. A mi m'interessa la Rodoreda, la llegeixo en clau europea, que vol dir també americana, diguéssim, també surt la Clarice Lispector, també hi surt Hemingway, a veure... És un paisatge ample. En aquest sentit, no per no posar la cultura occidental, que em sembla tant, la paraula aquesta em sembla més aviat geopolítica. Llavors, doncs, dius, és que quin interès té llegir-la en clau exclusivament catalana? És clar que en té, i és clar que s'ha de fer, però no exclusivament, perquè és reduir-la a ella i és, torno als espectadors, en aquest cas lectors, és reduir-nos a nosaltres mateixos. Jo em donaria a qui em volgués, com si ni jo me n'adonés d'aquest donar-me com si ho fes un jo de mi que m'ignorés. Jo em donaria a qui es donés canvi meu per sempre més, que res de meu no me'n quedés en el nou meu que jo en rebés. Jo em donaria per un mes, per un de sol però que besés besat em despassés i del besat em despassés. Jo em donaria qui em volgués com si ni jo me n'adonés, com una almoina que se'm fes, com una almoina que se'm fes, com una almoina que se'm fes, com una almoina que se'm fes, com una almoina que se'm fes. Devia començar a llegir la Mercè Ibars a l'època en què jo treballava en un diari, El País, i que algú amb més criteri que jo em devia recomanar que llegís primer els contes, perquè devia ser per aquella època, començaments de segle, diguem, i a partir d'aquí vaig tirar enrere i la vaig començar a llegir amb molt de gust i molta fascinació. Més endavant, quan havia començat a treballar en el món editorial, jo vam anar a dinar, recordo un dia, amb l'Oriol Castanys, que era el meu cap en aquella època, i res, ens vam conèixer una mica més, i vam xerrar i tot això, i vam ser uns primers temptejos d'aviam fins a quin punt podíem començar a treballar plegades, però a vegades penso que no, bé, a vegades no, en general, de vegades no es ve no es bo fer les coses massa d'hora, com tampoc no es bo fer-les massa tard, diguéssim, perquè llavors ja no les fas, però trobar el moment, jo crec que necessitava també acabar d'agafar més seguretat com a editora, probablement, bé, no sé, moltes coses, potser tampoc la casa en la qual treballava primer tampoc no era la millor per sortir amb la Mercè. I llavors, bueno, han anat passant els anys i un cop ja vaig passar a treballar a Anagrama, doncs, i un cop consolidat, o quan el projecte en català d'Anagrama ja havia agafat una mica de carrerilla, diguem, llavors sí, el contacte no el vam perdre mai i amb converses amb ella la idea de recuperar el tríptic de la terra i la palmera de blat era una cosa bastant que teníem molt clara, molt, molt ferma. Ella va preferir esperar a la jubilació de la universitat per tenir el temps i també trobar el moment, és a dir, una mica la filosofia aquesta de la idea de la pagesa de les lletres, de la llauradora, amb les coses, amb els projectes, amb el món de l'edició, doncs també funciona així, diguem-hi, en el món de la literatura, no? I bé, llavors ens va escriure l'última part d'aquest tríptic, que era la labor inacabada, que bueno, va fer un conjunt fantàstic i em sembla que vam fer una bona feina tots plegats, perquè també, justament el temps aquest, també ha fet que l'obra de la Mercè doncs, comencés a tenir el reconeixement que es mereix i que se la comenci a veure, que se la comencés a veure com la pionera que és, no només penso en el paper aquest de cronista que en un primer moment se li pot haver atorgat d'això de les transformacions en el món rural, en el món de la pagesia, i que ara està tan de moda justament, o, bueno, o que és el moment de que se'n parli amb seriositat i amb un punt de vista, una mirada artística també sobre aquest món, sinó també el paper de pionera, jo penso, tan important només, no ho sé, amb una mirada híbrida sobre l'escriptura, sobre la literatura, sobre la seva obra, que fa que, bueno, un cop publicats primer el tríptic de la Terra i ara els dos llibres de contes, i també el tractament que li ha donat a la biografia de la Mercè Rodoreda, es veu, no?, com una hibridació creixent en el gènere, en el tractament literari de les coses que vol dir, que vol expressar, o la seva manera de canalitzar la seva història, la seva visió del món, en formes literàries molt, molt diverses, no? I es veu al principi com va temptejant d'alguna manera, el que passa és que la hibridació aquesta ja està en el tríptic de la Terra, però bueno, després prova la novel·la, prova els contes, la novel·la, prova diverses formes i com aquestes van com confluint en una sola, molt lliure, que és, per exemple, la labor inacabada, que s'acaba el tríptic de la Terra, i que bé, segur que donarà encara moltes, ens donarà moltes alegries lectores, espero que sí. Doncs amb aquesta cançó de la Maria del Mar Bonet, que porta per títol Jo em donaria qui em volgués i que parteix d'un poema de Josep Palau i Fabra, us deixem per avui. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Us esperem, com sempre, al proper capítol de Diàlegs amb autores. I que la germana de Shakespeare pugui néixer.